coś się z narodem dzieje. Niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru. Ludowego. Ja was widziałem o świcie w tramwaju, bo powracałem luźno sobie z balu. Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach jest wesoluśko, że radość was upaja. A tu garbary, szare mary, tu Opole Zdrój. Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów, to najpiękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość, więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita, a wy jacyś tacy, toż to przecie grzech. Przez chwilę myślałem, może coś się stało, ale to by nasze polskie radio dawno już podało. Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach. No bo jakaż z tego byłaby tajemnica. I tak podniecony już nie wytrzymałem. Razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta Horacy zawołałem: ludzie, kochani, coście tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie, za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita, a wy jacyś tacy, toż to przecie grzech.